عن حافظ نام تو يا سيد الأنام اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. گر پدر خورشید و مادر ماه باشد فی المثل، بر زمین ناید به خوبی چون تو فرزند دیگر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هزار بار بشویم دهن بمشک و گلاب، هنوز نام تو خوانم کمال بی ادبی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله، بعد از فترت و فاصله دو سه جمعه مروچی باز خداوند متعال جل شانه احسان فرمائند این شهر مسجد جامع شما عزیزین حاضرین و شنوندگان دیما حاضری توفیق و وتی همه گفتگویی که سه جمعه چهار جمعه قبل گشما داشت ادامه دیگه سعادت حاصل ببی. مروچی جمادی الثانی سال 1427 هجری قمری بر حسب تقویم چهارم و تیر ماه 85 شمسی نهمی تاریخ ما هرچی گفتیم و فراموش کرده ایم الا حدیث یار که تکرار میکنیم. موضوع گفتگو از گذشته تعظیم و محبت و قدردانی رسول مکرم اسلام نبی مطهر علیه الصلاة والسلام بیانه. درباره خوبی های دین و دنیا چه مستقیم صحبت از محبت پیامبر علیه السلام و تعظیم منزلت عظیم الشان پیامبر علیه السلام ببی و چه بیان خوبی های اعتقادی عملی و اخلاقی و فردی و اجتماعی سیاسی یا مذهبی و هر زمینه دیگر گفتگو کنک ببی، در واقع همه خوبی ها در تمام این زمینه ها پرتوی و کرشمه از محاسن و زیبایی های رسول خدا صلی الله علیه و سلم، نبی مکرم علیه الصلاة والسلام و رسول خدا علیه التحیت و الثنایا. هم آپیمی که شاعر نسبت به حمد الهی فرمائن تا حمد را با تو نسبتی است درست، بر در هر که رفت بر در توست. اگر کسی از مهربانی پدر، شفقت مادر، عدالت حاکم، زیبایی صورت موجودات و رعنایی های کائنات و غیر از ایشان هرچی از خوبی در عالم موجوده صحبت بکن و هر چی از خوبان عالم و جهان تعریف بکن، شاعر فرمانی که در واقع یه تعریف ای خدای رب العالمین تی تعریف و تی مدح و ثنای و چی که خالق خوبی ها، سازنده زیبایی ها و رعنایی ها تی ذاته. پدر مهربان و مادر مشفق و صاحب شفقتا که ای مهربانی و شفقت در دل داتا نسبت به فرزند خدای ذوالجلال. برای نمونه در آفریقا در قرن معاصر خدا نشان ده پدر و مادر بخاطر اشی که گرسنه یا چیزی دیگه گیرشنه حتی بورند اوتی فرزند کشند تو گرادند یا کبابی کنن گوشت بود. چرا آساحت خدایا آمهربانی شفقت چی ادلان سل بکتر. این موضوع در جایوت موضوع وسیعی ہے. اللہ تعالی جل شانہ و آئی رسول مدح و ثناء و تعریف انسانیت و مخلوق زبان حال ہم بیان کتن نکا و آنی زبان قالی ہم توصیف کتن نکا. لذا اذا شاعری اعتراف کن که محمد حامد حمد خدا بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا خود مدح خان مصطفی بس، مناجاتی اگر خواهی بیان کرد به بیتی هم قناعت می توان کرد. یعنی به همین ترتیبا در جهان هستی هرچی از خوبی ها، هرچی از زیبایی ها، اعتقاد خوب، از توحید پرستی موحد بودن یک انسان موحد کامل و خدا پرست واقعی اگر تعریف بی، اگر از زهد و تقوا، سحرخیزی و عبادت، از صیام و قیام و روزه و حج و زکات و اخلاقیات خوب، مهربانی و شفقت و نرم دلی و سخاوت و غریب نوازی و فقیر دوستی و نوع دوستی و هرچی و هرچی در این عالم تعریف بی، این همه در اثر تعلیمات پرتو تعالیم عالیه و روشن و روشنگر جناب محمد مصطفی و احمد مجتبی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. ز فرق تا به قدم هر کجا که می نگرم، ز فرق تا به قدم هر کجا که می نگرم، کرشمه دامن دل می کشد که جا اینجاست. رسول خدا علیه الصلاة و السلام مسجد قبا بنای کن، مسجد النبی علیه السلام بنای کن، خندقا کار کن تو حفر خندق انجام دن با صحابه 3000 نفر تا از 10000 لشکر کفر برای حمله و یورش بر مدینه جلوگیری بی، شکم مبارک سرا بر اثر گرسنگی سنگ بستا، سرمای شدید فصل زمستان صحابه کرام علیهم الرضوان بدن سرا لرزه حالت تاریک تا، اما در تمام ای کارها و خدمات دینی خدای نبی و عاشقان آفتاب جهانتاب نبوت و پروانه های شمع رسالت محمد مصطفی علیه السلام چنان بی پروا و دور از احساس ناراحتی های زمان مکان شد و رسنگی تشنگی مثل شیران بیشه در راه خدا بود انجام خدمات شایسته مشغولن. و خدای نبی سرا الله مدح و ثنای کلمات رجزیه الفاظ تها جاریان فرمانی، اللهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینه علینا فان اولئک قد بغوا علینا. خدایا اگر تو مبوتی نه پیغمبر گوشه، ای خدا اگر تی لطف و شامل حال ما مبوتی، اگر تی نصرت و کمک و تی توفیق مبوتی، اسلام ما نزانتگا که کفر چیه ایمان چیه، ما نزانتگا که گمراهی چیه هدایت چیه، تو لطف و کرم فرمایید ما رو به از ضلالت و غوایت به شاهراه هدایت و صراط مستقیم رهنمایی فرمایید. اگر تو مبوتی نه ما هدایت حاصل نکوتگا، ونما صدقہ دات کتاگا ونما نماز کتن کتاگا نما کارهای نیک انجام داد کتگا تی لطف و کرم شامل حال بو که ما ای توفیق شائسته بودیں که مسجد قبا بنا کنیں خشت و سنگ بیاریں پیغمبر سنگ یاری بودی دستان مسجد قبا بنیاد یاری پیغمبر مسجد سنگ بنیاد ایرکان دشمن پیغمبر بتخانه و کاباره و سینما و مراکز فساد سنگ بنیاد ایرکان و آینامه هم ایرکان مجتمع فرهنگی رقص سرود شعر و شاعری فساد سالون و آمپی داترا سنگ بنیاد ایرکان نام ایرکان یک حرکت فرهنگی آغاز و ساخت ساز و صرف بودجه در راه اشاعه فرهنگ کی فرهنگ معلوم نهی امریکای انگلیس یهود و اسرائیل فرانسه کجا دور افتادین در چاه زلالت و گمراهی گرفتاری کفر فرهنگ یاری مسلمان سرا آئی سنگ بنیادی ارکا نام یک حرکت فرهنگی ارکا اقبال اللہوری اللہ تعالی غرق رحمت بکا ظاہری صورتی ہمیں دور زمانے ریش تراشانی صورت ہے ریشی تراشت ملائی صورتی نبوتا صاحب ریشی نبوتا اقبال صاحب امامہ و جببہ و قبائی نبوتا انگلیس درس خاندہ بوتا کامبریج تحصیل کردہ بوتا بیرسٹر و وکیل دادگستری بوتا وری دارائی قلب بیداری بوتا و انسانی بوتا ہم جائز الخطا بعضی موارد خطا و اشتباہی ہم ہاں جائے کہ با حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو ای زبانہ اشعار گستاخانہ پہ دریئے با بمباران مبارزہ جان نساران حضرت مدنی مواجہ بھی کہ آخرہ اعتراف کا وتی غلطیا وتی اشتباہ اقرار کا و دوبارہ در ستائش و مدح حضرت سید مدنی رحمت اللہ علیہ شعر سرائی کن تو و وتی گزشته خطا و اشتباه جبران ولی فی المجموع اقبال قلب بیدار آیه انگلیس دشمنی آیه استکبار ستیزی مروچی جامعه تا کم روحانی و کم ملا و مولوی کم زاهد خانقاه نشین و پیر طریقت قلب تها آ تنفری که اقبال چه گو استکبار داشتا آ نفرتی که اقبال گو جهان خاران داشتا مروچی کم احساسی انگریز سیاست های شیطانی و روبه بازیانا وقتی که توضیح دمرای ملت شیدانی از افرنگ و از کار فرنگ تو فرنگ و ایه کردارانی مکاری و تگیان زانه چیزی ها یا نه دانی از افرنگ و از کار فرنگ تا بکی در کید زنار فرنگ خود بدانی پادشاهی کافری است کافری در اثر ما سوداگری است وتی مرام پوچا هم به خرد مغزهای جوان مسلمان ده و در ضمن وتی کالای بی ارزش و بی خریدار در ملک فرنگا در ممالک اسلامی به معرض تجارت و نمایشگاه رکھا. فرمانی آخر مسلمان از مکر فرنگ بر حذر بود. این حجمه فرهنگی و تهاجم فرهنگی مروچی از داخل و خارج کشور علیه منی گوتی مغزا، منی گوتی فرزندانی مغزا، جوان و نوجوانانی مغزا به صورت بی امانی بمباران فرود آیگین و من تو بی خبریم. اسباب و وسیله کاربرد ای بمب دشمنا بش به نام ویدیو وی سی آر به نام تلویزیون من تو خرید کتا براوتی جوان پسر و دختر منزلتا حجارتا ایر کتا. وقتی که ای دقمه روشن که دشمن خبران آمنی تی فرزند یاد گیری، تبلیغات دشمن یاد گیری. زی پیری من تو چی اشکتا چی تلویزیون ها چی دا گشتر گوشگ نوی هر کسی مغز مغز انسان درک کن، کسی مغزی به اندازه یک گردوی دانگی هر چی بگشی فایده نداری. پیامبر علیه السلام فرهنگ ناب اسلام، عبادت خدا، ایجاد رابطه بین عبد و معبود سنگ بنیاد در قبا ایرکن. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. مسجد قبا پیغمبرا به محض شی که چه مکه وارد قبا بود مسجد قبا سنگ بنیاد ایرکو و آیه خشت و سنگانی کشک وقتا حضرت همی رجز زمزمه کو اللهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا تا آخر. مسجد مدینه بعد از 14 روز به مدینه تشریف به شهر مدینه مرکز مدینه که الان مسجد پیامبر زیارتگاه عالم اسلام و مرقد مطهر رسول خدا علیه السلام قبلگاه عالم اسلام، مرقد مطهر پیامبر به فاصله یک وجب مرقد مطهر ابوبکر صدیق، به فاصله یک وجب با ابوبکر صدیق مرقد مطهر حضرت عمر ابن خطاب حضرت فاروق اعظم قبلگاه مسلمین دنیا ہے. چقدر برای مسلمان تراوت انگیزه، چقدر پرناز و سعادت مند لحظه‌ای که مسلمان ادا اشتی پیغمبر روبرو قرار گرفت، ادا جالی مطهرہ پنجره مبارکه حجره رسول خدا حجره عائشه صدیقه قربان به شاعر اردو زبان چقدر ناز گوشی، چقدر بیب عائشه ناز نازینی. الفاظ و کلماتی اوہدی جم بندی شدہ منی زینانہ ولگوشی منی امی مادر مؤمنین بچا اللہ چھ مقامی ترداتا کہ تئی دنیای خانہ و لوگ اللہ چھ عرش بالا تر قرار داتا کئی لوگ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما لوگا ہم یہ لوگ ہیں ادھا پیغمبر قبر ادھا مسلمان رو برو یک دائرے شکل سوراخ اسی مقابلہ کی اشتی رو برو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور دیم پہ دیم اشتا تھا و مومن ای وحدی با صد در صد ایمان قوتا عقیدت مند کے پیغمبر علیہ الصلات والسلام قبر تہا زندگی یہ دنیا زندگی بالاتر و من سلام عرض کنگو حضرت منی حاضریہ معلوم ای وحدی بعلم الہی و من سلام دو من سلام عشقوں و اگر منی سلام و من لائقی مردمیوں منی سلام قابل جواب رسول خدا علیہ السلام منی علیک گری چدا فقط یب بچلی ایدی مکنزی سوراخ موجود ہیں روبروی چہرے انور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرار گری ودا ارزک السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا راحت العاشقین و مراد المشتاقین السلام علیک یا سلطان الانبیاء السلام علیک یا شفیع المذنبین السلام علیک یا رحمت للعالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک عبد اللہ و رسوله اشہد انک قد بلغت الرسالة و ادیت الامانة و نصحت الامة و کشفت الغمة وجليت الظلمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فجزاك الله عني وعن والدي وعن أولادي وعن أهل بيتي وعن أهل بلدي وعن أمتك خير ما جزى نبينا عن قومه ورسولا عن أمته الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله چودا بچل لیکن زی آدم با ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو برو گشتی السلام علیکہ یا سیدنا ابا بکر صدیق یا اول الصحابت و افضلهم بالتحقیق السلام علیکہ یا رفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبہ فی غار وسان یسنین ازهما فی الغار امینه علی الاسرار ورفیقه فی الاسفار السلام علیک یا من انفق ماله کله فی حب الله وحب رسوله حتی تخلل بالعبا السلام علیک یا صهر النبی الامین السلام علیک یا اول الخرفاء الراشدین وتاج العلماء العاملين وصهر النبي الأمين رضي الله عنك وأرضاك أحسن الرضا وجعل الجنة مسواك ومحلك ومأواك ومنزلك اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واحشرنا يوم القيامة معه خدا قيامة مارك وما يباد بكنغو يك وجب ديم تركنزي ديك سوراخها يك بي وجبي با چہرے انور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چھ سعادتی برائے مسلمان شاہان کفرا عمر نام تحمل کتنے کو عمر نام دیوار سرا نوی سکب بوتے ہیں و مروچی ہم دشمنان اسلام عمر نام گندن بدن شرزی پیغمبر فرمائے عمر آر راہی کوچائی کتو بروائے شیطان او دا گزر کتنے کندے کے بارے گی زندہ باد! مومن سلام کہاں سارا جہل کا مؤدبانہ چھ جائیگاہی اشتاد ہے. سبحان اللہ شاہان خدا با لرزے اشتاد نہ کنا ہر کس اشتاد نہ کہیں جہا مسلمان خدا یہ سعادت داتا اشتاد کئی مواجہ پیامبر اکرم ہے ابو بکر صدیق ہے عمر فاروق ہے سلام عرض کہاں السلام علیک یا سیدنا عمر ابن الخطاب السلام علیک یا حنفی المحراب السلام علیک یا مکسر الاسنام بت شکن سلام بر تو اے فاروق اعظم بت شکن السلام علیک یا مکسر الاسنام السلام علیک یا ثانی الخلفاء الراشدین و تاج العلماء العاملین و سحر النبی الامین السلام علیک یا من قال فی حقك سید البشر لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر بعد از من نبی ببوتین گر عمر بن خطاب رندما محمد مصطفی فرمانی نبی بوتگا. السلام عليك يا من قال في حقك سيد البشر لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله عنك أحسن الرضا وجعل الجنة مسواك ومأواك ومحلك ومنزلك اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واحشرنا يوم القيامة معه مروج ازدهام نیلی مردم زیاد بوشتی وگرنہ آداب تہا نوشتہ سلام ہے یہ جدا جدائی سلام آباد پدا کمو کی اغب برگردی درمیان صدیق اکبر و حضرت عمر فاروق بوشتی ہر دنہ خطاب کن السلام علیکم السلام علیکم یا صاحب رسول اللہ و رفیقے و وزیرے جئتكما استشفع بكما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تي پانا شمي پانا گئے ہتگو بوسیلے شما شفاعت طلب کنو چ شما منی شفاعت سفارش پیغمبر دیما بکنی تا پیغمبر برای ما اللہ دربارہ استغفار بکا منی گناہانی بخشش چ اللہ بلوٹی پیغمبر و قیامت روچا پیغمبر علیہ السلام حوض کوثر منا نصیب بھی اللہ منا وتی نبی طریقہ و شریعت سرا سنت و طریقہ سرا زندہ بداری و آئی شریعت سرا منا موت بدا و قیامت روچا و آئی زمرہ و جماعت کی شمائی منا محشور بدا صحابہ مجلس تا مسجدہ نشتے گا پیغمبر علیہ السلام چھ بیرون تشریف یار گئے امراہی کیا راست نیمگا ابو بکر صدیق ہے یہ دست راستی دست ابو بکر صدیق دستی گبتا چپی و یہ دستی چپی نیمگا حضرت عمر فاروق دستی گبتا راستی یہ سین وسطا درمیانا عالم امکان سر وجود عالم ہستی راز ہستی سلطان انبیاء امام پیامبران آفتاب عالم تاب مہر منیر نبوت الدین اسلام در وسط درمیان راستنی مگا چہر دہی ماہ ابو بکر صدیق ہے چپنی مگا چہر دہی ماہ دیگا عمر فاروق ہے دس پہ دستا یہ آفتاب گو دم مہتابا دس پہ دستیں سی نفری صحابہ جمع واردی بھی وقتی نزدیک رسی سلام دا بعد فرمانی جمع خطاب کا مردم شر بچاری ما چھتو دست پہ دستی ہیں بچاری منی راستہ کئی گو میں امرا ہیں منی چپی یہ مگا کئی گو میں امرا ہیں بگند و بزانی ہا کزا نوب عسو قیامت روچا چھ قبران ماہم ہم ہمیں پہ دست پہ دست پہ پا دیا ہیں اللہ بارگاہ پور وانتا آکسا کہ وہ کتاب نویسی کے کسیت آخرہ پیغمبر خبیا پروشی پیغمبر قبر پچکا و ابو بکر عمرہ چودا در کن تو زندگ کن تو سوچی تیش کوری منتا بگور ببری حسرت ہوتی گا آ کسی کی اقدام کا آ دجالی کہ مومنین و مسلمان آئیے ہما وقتی تکہ تکہ کنا نابودی کنا اگر ہنچین چیزی پیش بھی ہے و پیغمبر حبر دروغ بھی نعوذ باللہ پیغمبر فرمانی ما یہ پہم قیامت پا دیا ہیں کہ آنا جدا کتن کا یہودیان دسیسا کو پیغمبر قبر مبارکہ حملے شکو قرن پنجم ششم ہجری اوائل در رنگ بہترین درویش فقیر شیخ بلا بلا ہن تبزی گرا ریش ناپک سرا چما بچکو اشکبار اباہ و کباہ درویشی گرا باب جبرائیل نزدیکا رباط المغاربہ حضرت عثمان شہید بوگے جاگا حضرت عثمان لوگ کے نزدیک ترین جابو تک واجب قدمین شریفین برابر دو نفر یہودی راہ دیا چمراکش و مغربہ بصورت درویش و فقیران عاشقان پیغمبر زہرہ اشکوار یہ لوگ تھا یک اتاقی کہ گو پیغمبر علیہ السلام قبر مبارک نزدیک ترین انتخاب کنا شیعہ چھاتی جنن چیرا سرنگ جنان کنا سوراخ کے بروں پیغمبر جسد مبارک در کنا شفا بی ای عمل خبیثا مشغولا روچا دلال الخیرات و قرآن وانا تلاوت درود وانا خدا پادشاہ مؤمن با ایمان عاشق رسول وقت سلطان نور الدین شہید زنگیہ پادشاہ مصر کے آروچی مکہ و مدینہ مصر حکومت ماتحتا وابتا پیش داری ہر دنی خبیثیں یہودیان فقیر نما درویش نما صورتا و پیغمبر ایک طرفی گندی پیغمبر اشارے کے شامنی دشمنانا سلطان نور الدین وقتی کہ یقین شپا سے چار بر ایواب گندی مصر تا مدینہ شانزہ روشتے کا سفر سرعتا دو برابر کا دو یہ نفران ردیابی کا اندرش کی جی انی دسیسا خنسائی بھی ہر دنان گردن جنتو روزے نبوی شریفہ چپ سطح دریا حفاری کن و سرب آپ کن تو آئیے پیریزی کن پیکنی و پیریزی کن کہ یہ شیطانی از یہ طریق دیگوری دست برد کت مکن دوران یہ کہ براہ ابو بکر عمر لاشے و جنازہ و جسد مبارکہ درکنگا ہم چہ حلبا ادی ملحد بی ایمان یا یانگو مدینہ آ وقت منافقین استاندار والیہ توانی کنا شفا اشہارن کہ حرم بندگی بیچ باب السلام بروے شان لوٹن کہ ابو بکر عمر چدہ درکنی پچی ادگران ادنا شان ہم درکنی امیر دربانا مدینہ مسجد نبوی شیخ شمس الدین سواب رحمت اللہ علیہ لوٹانی اشہارن در باب السلام بندگی بی سات دہ بباد معمولا انگہام حرم نبوی بس بندگ بھی بجز محرم رمضان تا صبح پچھے 24 سال کسانی آئیں در جنہ پچھے کہ ہر چکنہ ترکار نہیں شیخ شمس الدین گوشی کہ من پیسرہ وسیلہ دوستی کہ گو امیرہ ہم نشینہ میں مشترکین با خبرتوں کہ توتے اچھی ماں آئیے گوشک پروانی خوب ہے ادایہت من تمام خادمان رفتگران و خدمت گزاران مسجد نبوی جمع کتا ریاض الجنت نمازی من دعائیں کو پیغمبر مصلی منبر کے را نمازی کو دعائیں کو پیغمبر قبر مطہر کنارہ توسل کو دعا کو اے خدا ادے حراست و خدمت وظیفہ بے میں عہدہ اربتا اے امیر غدار بارین کو چطوری غدارا ساز و باز کو تا چہ ہدفی لوٹی اجرابی اے اللہ مارا سفید رو کا توت حمایت کا توت نصرت کا بعد از عشاء وقتی در بند که نگبو شی دروازه بعد از پاسی ٹوکک بو باب السلام پچ کو حسابوں کو 40 نفر گو بیلو کلنگو وسائل حفاری و شم و چراغ وارد بتا میں ستونی پر پشت اشتاتو حسابوں کتا ولی تابحال بے ممبر شریف حدودہ نرستے گتا ویبرا یک مہیب انفجاری آواز بلند بو زمین مسل ترک کے ہر چہل نفر زمین تا ایر رفتا مسخوت زمین تا گار بتا درستان ہو آ دروازے ایک آئی پاسبان خدایں آ دروازے پروشوک دروازے نپروشی آئی ویتی کلیا خرد کا وطن نابود و رسوائے چنی وقتی فرشان چیرا آ جاگا نشانے من بچیل کتا تا منبرا چاردہ بچیل آئی فاصلے جا کشان یہ رب دکا زمین تھا پیغمبر مسجد سنگ بنیادی رکھا اذا ہما رجزوانی اللہم لولا انت مہتدینا جالب اشی اولی سنگ بنیاد اب قبائے ہم پیغمبر ارکا دومی کا ابو بکر صدیق دومی دوکا ارکا سومی سنگا حضرت عمر ارکا و مسجد النبی ہم زمین پورا با پورا ابو بکر صدیق پیغمبر خریدکا یہ مسجدی کما مروچی رہے دو رکعت نمازا ودا نوبت نرسی نفلانی وقت نوبت نرسی بغیر مسلمان تیلانگ دے گا یکی دیگر نوبت دو رکعت نماز ستونهای متبرکہ و ریاض الجنت نرسی چون عصر نماز زود وانگ بھی سه ساعت تا مغرب فاصله ها به یک قولی میں مذہب وقت عصر انگ داخل نہیں من مجبور بودم روش نماز عصر را تاخیر کنم یہ تیما نگہبان کی بود گشتا تھا نہیں لی پر نماز کرنا اس وقت مکروہ ہیں اثر نماز کو آنا وہ فرض ہیں تو مغربہ نفل مکروہ ہیں نہیں لی تھے مردوں نو مردوں نے اشتگا ہم ادا اثر نماز من نو انت کہ نفل ممنوع میں بھی برا ما وہ مردوں ایو دی نشتگا ادب سرا یا کی شروع کرنے کا ہمیں تیما میں حتم مصلی رسول اللہ علیہ السلام ہم دکھ رسول خدا علیہ السلام اشتاتا نماز وان انتا وقت مردم پیشانی جا یہ رکھا واجہ مبارکی قدمان جا پیشانی گیر بھی ساختمان محراب چنان تنظیم بتا کہ واجہ سجدے جا کسی پا دیر کو تمہ کر قابر نبی دو وزیر قابر نبی دو خلیل قابر نبی مسجد و عبادتگاہ مسلمینی قرار داتا کہ دو رکعت نماز با ہزاران پورے خرچ کرنے کا مردوں رو ادوانی افتخار کیا کہ من دو رکعت نماز در محراب پیغمبر وانت دو رکعت نماز میں استوانے توبہ کے روان دو رکعت نماز فلان استوانے کے روان یہ زمین خریداری شدہ توسط پول کہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر توہین کنو کا تام ندا ادا برای نماز برو نفل رقابت کا ابو بکر زورت گئے خرید کو تگئے زمین سرا رضی اللہ تعالی یہ مسجد ہم ابو بکر صدیق خرید کنے کا بغیر اولی سنگ پیغمبر ارکا سنگ بنایا دومی کا ابو بکر سومی کا عمر رضی اللہ عنہ و ہمی رجزوانی پیغمبر اللہم لولا انت مہتدینا تا آخر حفر خندق وقتا خندق غزوے خندق وقتا خندق کوچک وقتا پیغمبر ہمی رجزوانی صحابہ ام زبانی کنا و پیغمبرا ہم نوائی کنا تو ای رجزوانا ای اللہ عنایتیں پیغمبر اعتراف کن خدایا اگر تی لطف شامل حال مبوتی ہیں ما ہدایتا نزان کہ ہدایت چیئے دلالت و گمراہی چیئے تو مرا ہدایت دا اگر تی توفیق مبوتی نماز صدقہ و زکاة و خیرات زن چیئے و نماز زن کچھ چیزی پس ای تمام خوبی های عالم در بود اعتقاد خوب اگر از یک عابد خوب تعریف کنگ بھی اولی تعریف محمد مصطفی علیہ السلام اگه آم معلم خوب اگه یعلمهم الکتاب والحکمت صاحب اگه که معلم عقیده صالح عقیده صحیح جناب محمد مصطفی علیه السلام، معلم عمل خوب، نماز، روزه، حج، زکات، جهاد، خیرات، رسیدگی به فقرا، عدالت، مساوات، برابری، هرچی و هرچی خوبی ها شانی معلم که محمد مصطفی علیه السلام، اخلاق خوب، سیاست خوب، حکومت داری خوب و صحیح، مذهب صحیح، سیاست صحیح، یہ تمام امور عالم خوبی هرچی تو بگشه منو شما یہ درستانی تو کا عالم مدیون و در گرو تعلیم محمد مصطفی علیہ السلام. بس او دا شاعر گوشی که محمد حامد حمد خدا، بس خدا خود مدح خان مصطفی، بس و شاعر ای شعر مصداق هم ادا رسول خدا علیه السلام به عقیده ما که زفرق تاب قدم هر کجا که می نگرم، کرشم دامن دل می کشد که جا اینجاست، هر خوبی مرکز وجود نازنین آفتاب عالم تاب جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله و سلم. زائی آیه که مروچی وانگو ای هم در راستای بیان قدر و منزلت و محبت و تعظیم رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیه سوره نحل و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. پیغمبر تعظیم یا هر انسانی که مردم آیه احترام قائله، امام المسلمین، پادشاه عادل، رئیس عادل حکومت اسلامی احترام واجبه، استاد احترام، پدر و مادر احترام، چوتا مسنتر و بزرگ سالتر و رشت سفید احترام. احترام مانا چیه؟ فقط تبزی دستا بگم احترام احترام احترام احترام احترام احترام صد بر احترام وشتا احترام احترام احترام احترام تبزی پورا بو دو صد بر هزار بر بوشی احترام احترام پت توارکا پسار بیاید ای کار انجام بده دماغ تاب دا دیمار چهر دندگی نیمگی پت توار جواب ندا شی احترامی بو 500 بار تبزی سرا گوشتگی احترام پدر احترام احترام احترام احترام پتی توارکم بیا کار انجام ده پتی جواب نده احترامشی پا ما تبزی وانگا احترام ادا بو پا احترام احترام کنگا حق ادا بو احترام و تعظیمه برا آمرده دروگ بسته بزانه که با حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. اگه نه میشه میگه شیری نبی چون حلوه بگوشن دب شیری که نبی یا نه پا ورگا شیری نبی حلوه بار نون دب چی بی شیری نبی نه پا اشکین شعر دیگا پا اشکین ناراجنگا پا اشکین لفاظی و الفاظ تعبیرات تکرارا احترام احترام اگا نه خدای احترام بجائیه نه رسول الله احترام علیه السلامه نه دیگه صالحینه پیغمبر علیه السلام قدر و منزلت شناسی واقعی اشیه که پیغمبر علیه السلام سنت و طریقه مطابق زندگی تمام آداب پیادا کنگ بابا تمام روش زندگی پیغمبر زندگی مطابق پرس داره پیغمبر چطو پرس داشتن چو بدار سور جنه پیغمبر چطو سور جتا هنچو سور بجا نماز کنه پیغمبر چطو نماز کتا روچک پیغمبر چطو داشتا آدگه عبادت پیغمبر چطو کتا حاکم به پیغمبر چطو حکومت داری کتا سیاست کنه پیغمبر سیاست چی بودا اشیین تعظیم پیغمبر علیه السلام. پس پیغمبر تعظیم خلاصه عمل به دستورات قرآن، عمل به سنت ها و فرموده ها و روش های رسول الله صلی الله علیه و آله. خلاصه آنچه پیغمبر گفت ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچی نبی شما را گفت بکنی هما کارا بکنی، هرچی پیغمبر گفت ما کنی چنای دست کشی دست بردار. چما کاران که پیغمبر منع کتا یکی چیه؟ ای آیه روشنی تا شراب مشروب خوری، مشروب وروک ملعون، بهاکنوک ملعون، خریدکنوک ملعون، شاهدی کبزی نویسه شاهدانی ملعون، حمالی بڑکنوکی بڑکناینوکی بڑدیوکی ملعون، حتی که چما ماده درخت و میویا پرنچوکی پرنچیتیایی اصاریا آپا گرنده مسکننده مشروبی که آیی هم ملعون، و کسی که آیی پرمایی تو بپرنچی آیی هم ملعون. ده نفر در این راستا ملعون، شراب جند ملعون، شراب چه انگورا یا چه جوا یا چه خرمایا یا چه هرچیا پرنچوک ملعون، پرنچاینوک ملعون، بهاکنوک ملعون، خریدار ملعون، بڑکنوک ملعون، بڑایرگیجوک ملعون، وروک مصرفکنوک ملعون. سوره نحل ای آیه فرمانی مسلمان ها، من یا اشیاء درو من پیدا کتگم، ولی شما چم دیک بتگی، شما را هوش من داتا، شما را گوش من داتا، شما را عقل من داتا، شما را فکر من داتا، شما خوبین انتخاب کنی، شما خوبین کارم بکنی، زشتینا پرهیز کنی. پیغمبر علیہ السلام یک فرازی سخنان یه حتی که کسی ہوتی جنا و جماع کن اور یہ شہوت جوشی ہے، ہوتی شہوت رو سر دیکن کجا، ہوتی حلال جا ہوتی جن گورا رو وابتوا بکن، ہوتی شہوتان ریچی بو جنینا جماع کن اجری رسی ثواب رسی. صحابہ ار تعجب کو وجہ مردم ہوتی خواہش پورے کن لذت با لذت ہوتی پورے کن پبیشی ہم ثوابی رسی. قربان بی معلم روک و راست شراحت شرم و رنگ نی فرمانی اگر همی مرد بربتیم و تی یه شهوتی حرامی جاها پورا کتیم و تیمی شهوتی حرام جاها برهتینا گناهگار بودتگا نبودتگا وشتش بله وزه گناهگار بودتگا وشتی حالا که گناه جاهی نرهتگا جای رهتگا انتی که چه گناه حفاظت بکن وطا. یکی از حکمتهای ازدواج همیشیه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، جنین مردین پرده و لباس پوشاک و مردین جنینه، یعنی چی؟ اگر مرد جنیگ بی تو جن مگری، جنین مردی بی تو مردی مدیا به دلائل مختلف کلا بحثن نمکه من نرو آخرا لندی جنین لندی مردی بازار تو که زناح آمکنا به هر طریق من تا بتا درگی جام دگر آب حدیثا تاکید کتا جنین چوکان شمیگان وقتی که مرد رسی شر رین اخلاقی شر بود دینی شر بود زری خاک بگی زر بدلی حاک بگی با کمی مهر با آسانی مهر با بدون تشریفات اگر مدهی تی مرد داماد حیاداری حتا با اخلاقی حتا زری نی گرفی در زر تو چه مات لاپا کبتا که ترا زرانی تجوری تی بیٹ رب اتای حتی دیگو اگر مزوری تی زاماتا نتیجه زناح بی دنیا تو کا ہما فساد بی که آئی دراجیت و بل پہناتی حساب نبی فرمانی. ای کلمانٹین جنیکان خسوائی کنا جامعیا یہ لنڈے ٹرا جامعہ رسوا کنا مگر ان کے ہر یقین لوگ تعداد جنے کام بتعداد بچکاں گڑا صندوق زد گلولہ اڑکا ہم دے قبل کا بند کا پیغمبر کے گوشتہ بغیر نکاح تحسن حاصل نبی حسانت و پاک دامنی حاصل نبی اگر آپ پیٹی تو کی کہنا ہم نبی بادشاہ مخلوقات خدا آفرینش نظام استفادہ بد مبرے استفادہ بد ہم انسان باب ارتکا ولی خدا چیزی کی لوٹی چما استفادہ خوب برگیں اللہ تعالی ہمیں آیا سورہ نحل پیش ازداد مثال پیش کر وچہ سلی چیزاں اللہ وتی روش خلاقیتا بیان کیا کہ بیچارے من چہ سل ترین چیزا چطوری زیبائی ہیں چطوری خوبصورتی ہیں چطوری وحشی ہیں چطوری خوش ذائقین چیز پیدا کروں شما ہم در ہمیں جہت تلاش کریں پس سماعت شوق ہیں ہاں جمعہ روچا کس سگان چنک چنک کی مانگ کرنے بھی آئے اگر شوقین چیز گورا گو کے سکن چھتا ہو رہے ہیں بہتر ہے مقصود تر رہے ہیں زوری ہیں چونکہ ادھا سینہ کے سر آپ جانے گل ہے جو میں روچا بھی آئے میں سیتا اللہ تعالیٰ فرمانی شما بچارے ہم یہ سلنی چیزاں اور نطفے مثال مشہور ہیں آپ از بس کے باز دے اگر بتا ہاں سادی وشی بچارہ زے ابر آورد قطرے سوئے ہم زے صلب آورد یہ بھڑا انسان کمرہ زے کمر چھ کمرہ انسان ہے زے صلب آورد نطفے در شکم ازان قطرہ لولو یہ لالا کناد یہ ہور قطرہ خدا دریا صدفت وکا دوردہ مدتی بات چیئے دریئے گوہر قیمتی غواس بقیمت جان رو دریا تو کا غواسی کا تا یک گوہری دستی بھی کبھی ملیونانی ارزشی ہے چھ آپی قطر ہے خدا رکھتا خدا کشی بچا من چطوری ادنائی چیزیا چطوری آلہ و گران قیمت ادر کنو چھ کمر نطفیا کے رحما چگدانا جرینے کی قرار دیو چھ آیا نوہ ماہ رند یک صورتی سر و بالا کند چه زیبا بچه خدا به دنیا یاری چه بچه زیبا یک فریادی کا مات گوشی جان پد گوشی نادر ای کہیں ہمان نطفہ ہو کہیں کہ یہ رحم آم مرفتی ہیں لنچانی سرا کبتی ہیں رانا نگاہ تو وہ شوشتے گا ہی سلے شو دی تھی بیاری آپ زود کسی مگن دی یہ کمی سیدہ شو دے منی لچتگی شہوتی پر ہے خدا اوشی من چیزی کے در ظاہر ان قدر کسیف ہیں شمی نظر آ بچہ چطوری شر چیز آدھے کرو من بین فرسن و دمن خیوان خون درمیانا و آئیے سکنے گو پدو میں درمیانا من چی آدھے کرو شر لبنن خالصا سائغا للشاربین شیری کے گوارا خوشمزہ خالص مایه قوت بدن مریض رو پنک دکتر جتا توان شیر بر اللہ کشی اشیرہ من چھ دوست کسیفین چیز در میانا تصفیہ کتا برا شما پیدا کتا چھا سکنانی گو پدومانی چا دیم چه خونانی تو کا من ای شیر با ای رنگ صاف و که خوبی رنگ در سفیدی مثال جنی شما با رنگ شیر مثال جنی تا موت جاها تاثیر چه طبیعت شناسا جس کان چه پزشکا جس کان چه دکتری جس کان آئی در حد بیان یک مولوی و یک سخنرانی جمعی نہیں چن چو کتاب پر رہی اذا ہم اللہ تعالی بعد ہمیں آد فرمانی سورہ نحل کہ من پیدا کتا مخلوق شما هم اگر نوچی شرین اختراع اختراع خوب، اكتشاف خوب، وتي قوة اكتشافه وتي قوة اختراع وتي قوة سازندگی در جهت مثبت کار ببندی. شرین چیز ارکنی شما اگر در جهت منفی کار ببندی، من شما دستا لوچه نکنم و چما من کور نکنم، توانو بله من میدانو پچ کنم برای نیک و بدا تا هر کس قیامت روز جدا ببی و تی پاداش بگیری. شما توانی که چه سمرات النخیل، چه مچانی سمریا خرمایا والاعناب، چه انگور سمریا شراب، مست کننده شراب عرب کنی، تتخذون منه سکرا، مستی عرب کنی، مست کننده این چیز عرب کنی، بله رزقا حسنا. چه شان توانی شما خرمایا نگهداری تمیز کنی، سلا و صفا کنی، ایر کنی زرفان تا سالی تا دو سال تو شک بری چشی رزق روزی خوبیم بری. رزقا حسنا روزی زیبا در مقابل سکرن یارگ مستی و مستی آور یارگ، یعنی چی؟ مست کننده این چیز رزق حسن نهیں، رزق زیبا نهیں، آن نازیبایی. موجودات مخلوقات خدا آیا خاصیت های خوب هم دارن؟ کسی خوبیان نمگرو خوبیم به ریبا، خاصیت های بد هم دارن، بدیان نمگرو بدین اختراع کن. هر دو گون آهو گیا غردند آب، زان یکی سرگین شد زان مشک ناب. هر دو گون زنبور خوردند از محل، زنی که شد نیش و زن دیگر اصل. صد هزاران این چنین اشباه بین، فرقشان صد سال را، فرقشان هفتاد سال راه بین. مولانا نظائر و ازداد مثال در قدرت خدا پیش کن، فرمانی دو آهو گن، هر دو جنگل علف ورن، کاه ورن، برگ درخت ورن، یک نو آبی ورن، اما چی یکی نافقا مشک ده زباد و مشک ادوی، مشک خوشبو ادوی آهو نافقا، چی یک آهو گیه یک آهو آپان که ور نتیجه سرگین و پدوم و پومل ادبی، چه یکیه ای آپ کاهی کوارتی، هر دو آهو گن یک پیمین ظاهرہ، ولی چه آیا مشک ادبی، شاهان آئی دنبالا، وزیران آئی رندایا، زیبا رویان آئی دنبالا، بهر قیمتی گیر بیه خریدار انتی. هر دو زنبور، زنبور اصل و ای زنبور خرما، هر دو نان روان تو یک چیزی ورا، هر دو شیرنی ورا، بلکه این زنبوری که نیش جا فریاد چشی نیشا با آسمان رو آمجروه اشیه ظاهرا ابتدایا آخردنی شیرگ نائه نائه خرمائه مستقیم شیرنیه، ولی وقتی که تیجه جا مردم فریاد با آسمان رو زنبور اصل اصاره درخت رو کشی بینمش بینمکست رو اصاره شیرگا درختانی کشی، شاید آ وقتی ایتا شیرگی شیرنی نیه، ولی وقتی که با آب دهان ای زنبور اصل بینک مکس کا قاطیبی کندوی تها قرار گیری و تی زمانا که تیکن بعد از آئی گنده شاه و گدا کوه پکوه سرگردانم کجا ره وجا رون شارون بینگی گره گباری بینگی کو جنجا ہے مریضی هست نادرائی تشکی بینگ درگی جن دکتران گوشتا طبیبان بینگ شی در مامی هر دوگون زنبور خوردند از محل زان یکی شد نیش زان دیگر اصل همی بیم اللہ تعالی فرمانی شما چو خورما و انگورا توانی شراب پلید عرب کنی من شما دستانو مند نکنو هر با مند بکنو گرو کسی پشت نکبی دستانو من پلج کنو گرو چیزی پشت نکبی ولو یؤاخذ الله الناس ببعض ما کسبوا ما ترک على ظهرها احد من احد اگر به هر عمل گناه خدا و تی بندیانا گرفت کتی روی زمین تا تمروچی یک زندگی انسانی باقی پشت نکبت گا اگر خدا در مقابل گناهان بندیانا گرفت بکا یک انسانی روی زمین سر زندگ پشت نکا کئی غیر معصوم پیغمبرانا میں عقیدتا غیر پیغمبر هیچ کس معصوم نہیں کئی که اب معصوم بھی تو اب گناہکار بھی کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطاؤن التوابون هر انسان خطاکار اما بہترین خطاکار آئیں که بازگشت کن توبہ بکا از مشروبا مشروب فروشیا گزارش های بسیار نازیبایی آگین چه بنادرا مشم مناطقه تخلیه موتور لنج های بار بار پر پر پر لنجانی مشروب تخلیه کنگه تا صاحبان این لنجان رسوا نبود دگم تا این مشروب فروشانی پرده ستر خدایا ندر تگو روسیه نکو دگم من دعوت به توبهش کم شنا دست از این حرکات بردارند آن نمایندگانی که در دبی برای حمل مشروب و خرید مشروب و حمل در لانچان این مناطقه آیا پاکین ایران کشور مشروب خارانی از آیانی که چه به ظاهر اسم مسلمانی دارن یا مجوس و یهودیه آنی مشروب صادر کننده بعد بنادر بلوچستان ببا عملی که ده چیز در رابطه با آی پیغمبر پاکی زبانا که پیغمبرانی دعا رد نبی ملعون قرار دادگا خدای لعنت او تی بندر و شهران سرا او مسلمانان مردم چابهار و کنرک مردم بریس و پسا بندر مردم گوکسر و جاسک بچاری اللہ رسول لعنت گوارگا هاو عبر لعنت او تی سرا مگوارینی با ای کردار و اعمال ما انگا گلمندی که خدا پچی قاپی آرتا میں سرا پرچه هور نگواری پرچه نگوارانه پرچه زراعت میں خوشکا پرچه آب خوردن نی میا با ای اعمال بابر کنی مستحق کی که خدا چه آسمانا اشکر و آتش پارا میں سرا آتش بگوارینی ولی ای هم ارحم الراحمین ہے ارحم الراحمینی شان مطابق ان که آبوت لطف کرم و تی عذابا به شکل آتش میں شمی سرا اشکر میں شمی سرا نری چگی همین چو بسته که اشکر نگواری نیمش مثلا گو ای کرداران گو مشروب خاری مشروب فروشی مسلمان فرزند شراب با حاجی آغای عروسی مراسم تا بوشن که این چو بطری شراب واری نگبو خاک بر سرت گو ای افتخارا ننگ بر تو بجای افتخار سر از زیر خاکستر ببر چه شرمندگی روسیایی او فردی که تو به نام حاجی آغا جهیا رگبه یا پولدار حد اقل و صاحب مال که تی لنج و تی عروس تی چوک سورت ها بطری ها مشروب ورا نگبوتا یا فلان پرست ها اینچو مواد مخدر و تریاک و هیروئین فلانی پرستا هیروئین بس ربوتا افتخار که خاک بر سر ای افتخار ای ننگی خاک بر سر تو چی ودی این چو نابالغ و بی شعور و بی عقله که تو افتخارا نظره در کجا کارانه و ننگا نظره که در کجا کارانه تو که خدایا بوتی بزرگواری بوتی نبی رحمت عظمت و بزرگواری ای ننگانی که نفس و شیطان در جلوی ما افتخار جلوه داده گا شانی ننگ بودن برای ما مسلمین ظاهر بکن و افتخارات صحیح دینی طرف ما را رهنمود بفرمائیں، ما را قدم جنگ توفیق عطا بفرمائیں، مفاسد اخلاقی و اجتماعی از جامع ما ریشکن بفرمائیں و ذلت ای اسبابا نقمت و عذاب ای اسبابا اے اللہ چشم ما را توبہ کنگے، چشم دست بردار گے، توفیق بده مسلمانانی وظیفہ هر کسی گندن که دست بی کار انجام افشا غریب کنا، مقامات امنیتی همکاری کنا خبردار بکنا، مقامات نظامی و انتظامی اطلاع بدهن دست به دست هم بدهن، امر به معروف و نهی منکر سر عمل کنا، اگر امر معروف نهی بالمنکر موی شما مسئولین خبردار مکنی به موقع که یه لانچانا توقیف بکنا، یه افرادا به مجازات به رسینا، شنا بر سر عام در بازار به شلاق سزا بدهن، شما دروک متلین در این گناه شریکین. بشار عزیزان تا وقتی که ما شما مفاسد اجتماعی تا دست به دست هم مدین همکاری مکنین با هم دیگرا، مجامع و افراد فسادا ریشکن بوت نکنه، خدا تعالی جل شانه در ما این شعور و درکا ایجاد بکن و ما را مسلمانان واقعی و محبان حقیقی خدا و تی ذات و تی نبی، نبی اهل بیت، نبی یاران الصحابه و اولیاء امت، محبان واقعی و دوستداران حقیقی قرار بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.